Lelakoni Para Rasul bab 4. Nalika Petrus lan Yohanes lagi ngandikani wong akeh, dumadaan padha katekan para imam lan lelurae jagabaya padaleman suci sarta para wong Saduki. Wong-wong iku padha nepsu banget jalaran sakarone padha mulang marang wong akeh sarta wewarto menawa ana ing Yesus ana patangen saka ing antarane wong mati. Banjur padha dicepeng lan ditahan nganti dina candhake. Amarga wayahe wis wiwit peteng. Nanging wong kang padha ngrungokake piwulange mau akeh kang padha pracaya. Teman cacahe wong lanang kira-kira dadi 5000. Kacarita esuke para pangarepe wong Yahudi lan para pinituwa sarto poro ahli Toret podo nganakake parepatan ono ing Yerusalem karo Imam Agung Hanas lan Kayafas, Yohanes lan Alexander, opo dene wong kabeh kang kagolong trah Imam Agung. Petrus lan Yohanes banjur diadepake marang ngarsaning parepatan tuwin wiwit dipriksa kalawan didangu mangkene. Panggawemu kang mangkono mau kalawan pangwasa apa lan atas jenenge sapa? Petrus kapenuan ing Roh Suci tumuli matur. Kula nuwun para pangajenging bangsa saha para pinisepuh. Sareh ning sap menika kula sami kapriksa bab pandamel sae dhateng tiang sakit saha kedah nerangaken kalayan pangwaos menapa tiang menika anggenipun kasarasaken. Pramila panjenengan sadaya dalah sabangsa Israel sami kula aturi uninga. Bilih menika margi saking asmanipun Yesus Kristus saking Nazaret ingkang sampun panjenengan salib nanging ingkang sampun kawungakaken saking antawisipun tiang pejah dening Allah. Inggih margi saking Yesus menika tiang menika saged ngadeg pinanggih sampun saras wonten ing ngarsa panjenengan sap menika. Yesus menika sela ingkang kabucal dening para juru yasa padaleman. Inggih menika panjenengan piyambak ewadine sampun dados selanipun pujukan. Kalian malih boten wonten karahayon wonten ing sinten kemawon kejawi wonten ing panjenenganipun. Amargi ing sakurebing langit menika boten wonten asma sanesipun ingkang kaparingaken dhateng manungsa ingkang dados margining karahayun kita. Bareng parepatan nguningani kakendelane Petrus lan Yohanes, mongko pirsa yen sakarone iku mung wong lumrah lan dudu wong pasinaon, banjur padha iram sarta padha ora pangling yen loro-lorone iku padha dadi pandereke Yesus. Nanging sarehne padha mirsani wong kang diwarasake iku ngadeg ana ing sandinge para rasul dadi ora bisa mbantah apa-apa. Para rasul tumuli didhawuhi metu saka papan parepatan. Pradata banjur rembakan. Pangandikane, tiang menika kedah kita menapakaken awit sampun nyoto tumrap sedaya tiang ingkang manggen ing Yerusalem. Bilih kekalihipun sami ngawontenaken mukjizat ingkang nyolo ingkang boten saged kita selai. Namung kemawon supados bab menika sampun ngantos saya sumebar wonten ing satengeng tiang kathah, prayoginipun tiang kalih menika kita ancam saha kita awisi supados sampun ngantos rembagan malih kalian sinteno kemawon atas asmanipun Yesus. Bareng sakarune wus didhawuhi lumebu, padha diawisi supaya babar pisan aja rembukan utawa memulang maneh kalawan asmane Yesus. Nanging Petrus lan Yohanes padha mangsuli, panjenengan kula aturi menggalih piyambak pundi ingkang leres wonten ing ngarsaning Allah nurut dhateng panjenengan sadaya menapa dhateng Allah. Amargi tumrap kula sedaya boten saged mendel anggen kula sami rembakan bab menapa ingkang sampun sami kula tingali sarta ingkang sampun sami kula pireng. Pradata saya banget anggone ngancam marang para rasul mau. Nanging Wekasane iya banjur padha dililani mundur. Sabab parepatan ora manggih bab kang kena kanggo ngukum. Sarta wong akeh padha ngluhurake asmane Allah awit saka anane bab kang mentas kelakon. Jalaran wong kang kasarasake sarana mukjizat iku umure wis luwih saka 40 taun. Sawuse kaluwaran, Petrus lan Yohanes banjur muruki mitra-mitrane sarta banjur nyariyosake bab apa kang wis didhawuhake dening para pangareping imam lan para pinituwa. Bareng para mitrane krungu bab iku, banjur padha bebarengan nyebut marang Allah, unjuke, "Duh Pangeran, paduka ingkang nitahaken langit, bumi, seganten tuwin saisinipun sedaya. Sarta ingkang sampun ngandika kanthi pakaryanipun Roh Suci lumantar abdi paduka Daud, leluhur kawula sedaya mekaten. Ya gene para bangsa padha waringuten, lan para suku bangsane padha ngangen-angen prakara kang tanpa guna. Para raja ing donya padha siaga, lan para panggedhe padha nglumpuk arep lumawan marang pangeran lan marang jebadane. Awet dene saektosipun Herodes saha Pontius Pilatus, kalian para bangsa tuwin suku bangsa Israel sampun sami nglempak wonten ing kitha ngriki. Sumedya nglawan Yesus, abdi paduka ingkang suci, ingkang paduka jebadi, supados nglampahi sedaya ingkang sampun paduka tamtokaken wiwit sakawit dening pangwaos saha karsa paduka. Dene sak menika, duh Pangeran, paduka mugi karsa nguningani pangancamipun dhateng kawula sadaya. Saha para abdi paduka, mugi sami kaparingan kakendelan kangge martosaken pangandika paduka. Mugi paduka karsa mulungaken asta paduka ingkang datengaken kasarasan, menapa dene ngawontenaken pratandha-pratandha saha mukjizat-mukjizat kalayan asmanipun Yesus, abdi paduka ingkang suci. Nalika padha ndedonga iku, panggunane kumpulan banjur horeg, sarta kabeh padha kapenuhan ing Roh Suci. Tuwin tumuli padha martahake pangandikaning Allah kalawan kendel. Ana dene sagulunganing wong kang wis percaya iku padha tunggal ati lan tunggal budi. Lan ora ana wong siji-siji kang ngucap yen barang darbeke iku duweke dhewe. Nanging samubarang padha didhuweni bebarengan. Sabanjure para rasul anggone nekseni bab wungune Gusti Yesus kalawan pangwasa kang gedhe sarta kabeh padha kaluberan ing sih rahmat. Sabab ora ana wong siji-siji ing panunggalane kang kekurangan. Amarga wong kabeh kang duwe paleman utawa omah iku padha diedol, pepayone digawa, dicaosake ing ngarsane para rasul, banjur didum-dum marang saben wong manut kabutuhane. Samono uga Yusuf kang diparapi Barnabas dening para rasul, tegese anak ing panglipur wong Lewi saka Siprus, iku duwe pategalan diedol. Duit pepayone banjur digawa kacaosake ing ngarsane para rasul.